राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 28 मार्च 1997 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। गीता माया है कि जैसे शरीर अपना है, अपने शरीर को सुख पहुंचाता है, दुख नहीं पहुंचाता। किसी अंग में, किसी अंश में भी दुख हो तो नहीं सुहाता, सुख सुहाता है। तो आत्मोपमेन जो शरीर है, इसी तरह सब संसार में वो देखे सुखम वायदा दुखम। मानो किसी को कष्ट न पहुंचे, सब सुख पहुंचे, वो परम योगी माना गया है। इसमें एक रहस्य की बात है, अपने लोगों में ये जची हुई है कि हम सेवा दूसरों की करें तो शरीर से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, योग्यता से कर सकते हैं, किसी पद के उपस्थित होकर सकते हैं, अधिकार से कर सकते हैं, ठीक है। परंतु बढ़िया से एक और है, इसे वो ये दिखते नहीं है, वह बहुत बढ़िया सेवा है। किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी को बुरा न करे, ये तीन बात पहले बताई हुई कही हुई बात है। परंतु रहस्य की बात है कि किसी को बुरा न समझने से, किसी का बुरा न चाहने से, किसी की बुराई न करने से जो सेवा होती है व्यापक, वो वस्तुओं द्वारा, पदार्थों के द्वारा, अधिकार के द्वारा, बल के द्वारा नहीं होती। सब सीमित सीमा होगी, धन से होगी तो सीमित ही होगी, शरीर के बल से तो सीमित ही होगी, किसी योग्यता से, किसी पद से, किसी अधिकार से वो सीमित सेवा होगी। ये सेवा असीम होगी, असीम। जैसे अपने शरीर की अपने सेवा नहीं मानते हैं, आराम चाहते हैं, सेवा, इसको सेवा करना सेवा मानते नहीं है। परंतु शरीर का किस तरह से अहित नहीं चाहते, पीड़ा नहीं चाहते, अहित नहीं चाहते, इस तरह की सब जगह हो जाए तो वो बहुत बड़ी सेवा हो गई। आत्मोपमेन का है, गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा है कि से लखन सिंह रघुवीर जिमे अविवेकी पुरुष शरीर है। लखनलाल जी महाराज चित्रकूट में रहते हैं भगवान राम, तो सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं कि जैसे अज्ञानी अविवेकी अपने शरीर की सेवा करता है, अज्ञानी जैसे शरीर की सेवा करता है, अविवेकी विवेकी पुरुष शरीर की सेवा नहीं करता, इतने इतना शरीर का ख्याल नहीं रखता है। अविवेकी अज्ञानी होता है, वो शरीर का ख्याल बहुत रखता है, ज्यादा। तो अविवेकी पुरुष शरीर है, अविवेकी वो आदर्श पहुंचा है। ये दो तरह की चीज है, एक तो श्रेष्ठ पुरुष को आदर्श मानते हैं और एक अज्ञानी को आदर्श मानते हैं। यदि राजी श्रेष्ठ करे वैसा आचरण करना चाहिए, करते हैं लोग सत्य जो ये श्रेष्ठ है तो आप नहीं ऐसा करो। परंतु भगवान ने आज्ञा एक और तरह दी है कि सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस्य गुरुषु लोक संग्राम। भगवान ने बहुत विचित्र बात लेती हमें मालूम होती है, ये कहते हैं कर्म में आसक्त पुरुष अविद्वान मूर्ख वे जैसे काम करते हैं, सत्ता कर्मणि अविद्वांसु यथा कुर्वन्ति कुर्याद विद्वांस तथा। विद्वान को चाहिए कुछ अज्ञानी की तरह काम करे। लोक संग्रह चाहता हुआ तो अज्ञानी जैसे अपने शरीर में सुख पहुंचाता है पर दुख नहीं चाहता है, ये बात मुख्य रहती है। इस तरह से किसी को भी मेरे द्वारा कष्ट न पहुंचे, दुख न पहुंचे, अहित न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, तो अपने शरीर का अपकार सपने में भी न हो जाए। नींद में भी मच्छर काटता है ना तो अनजान बनी हो सही से हाथ चला जाता है, स्वाभाविक ही। तो इसमें सेवा करने का भाव इतना नहीं रहता है जितना कष्ट न पहुंचने का भाव रहता है, आराम पहुंचाने का इतना भाव नहीं रहता है जितना दुख न पहुंचे, कष्ट न हो, क्लेश न हो, इसका भाव रहता है। तो ये सेवा ऊंची होती है। किसी को किंचित मात्र भी कभी मन से भी दुख न पहुंचे ऐसा भाव होता है तो उसकी दृष्टि वासुदेव सर्वम हो जाती है। तो ये ऊंची सेवा है, इसमें धन खर्च नहीं होता, परिश्रम करना नहीं पड़ता, तकलीफ उठानी नहीं पड़ती, स्वतः स्वाभाविक सुगमता से होती है। तो ये सेवा बड़ी ऊंची मानी गई है। सिद्धांत है कि जिसमें परिश्रम और पदार्थ का काम पड़ता है वो कितनी बड़ी सेवा हो वो छोटी सेवा होती है, और इनकी जरूरत न होकर निषेधात्मक जो दुख नहीं देना सेवा है ये व्यापक सेवा होती है। संत महात्माओं के द्वारा जो तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं उनके द्वारा बल से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सेवा नहीं हुई है, किंतु किसी को कभी कष्ट न पहुंचे ऐसा सेवा हुई है। तो उनके द्वारा जितनी बढ़िया सेवा हुई है वैसी सेवा बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजा महाराजा धनी उनके द्वारा सेवा नहीं हुई, वो ही नहीं सकते। इस वास्ते निषेधात्मक जो साधन है वो बड़ा ऊंचा है। मानो कभी किसी को कष्ट न पहुंचे। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि दुनिया मात्र की सेवा हो जाती है, उसे संसार मात्र की सेवा हो जाती है। धन बल विद्या अधिकार पद आदि के द्वारा सीमित सेवा होगी और इसके द्वारा असीम सेवा होगी। किसी को भी कष्ट न पहुंचे। बलवान के द्वारा सेवा करेगा उनकी सेवा होगी, और सेवा नहीं करेगा वो बलवान तो दूसरे आदमी बल से डरेंगे। अधिकार है आपका, अधिकार से आप सेवा करते हो उनकी तो सेवा होगी, परंतु सेवा जिनकी नहीं करते हो, परवाह नहीं रखते हो, वे डरेंगे। परंतु भीतर से किसी का अहित नहीं चाहते से संत महात्मा से कोई डरेगा नहीं। जैसे सुखदेव जी महाराज जन्मते ही चल दिए, कहते 12 वर्ष रहे कोई गर्भ नहीं, कि बाहर आए तो भगवान की माया लग जाएगी, तो माया का भगवान ने सम्मान किया तब बाहर आए। तो बाहर आते ही चल दिए वहां से, गुजरात में वहां एक ओरा नदी है, ओरा, तो वो नदी चलती है उसमें ओरा है वो, तो वो क्या था कि सुखदेव जी सुखताल है वहां, यहाँ सुखताल है मुजफ्फर नगर, यहाँ वहां भी आएगा, तो सुख तीर्थ है वो। सुखदेव जी जन्मते ही चल दिए तो क्या हुआ कि जर होती है ना जिसमें बालक रहता है चर्म, वो चर्म रहता ही गया शरीर के साथ, पग में लिखती हुई थी वह चली गई, त तो हुआ हुआ वहां नदी बन गई, तो ओरा है अपने लोग कहते नहीं, यानी ओड़ ऐसी है, यानी ओड़ है, तो वो उस ओरा का नाम है, वो ओड़ है, जर पड़ती है ना, वो जेर पशु के प्रति मनुष्य भी होती है, तो वो उसका नाम ओड़ा है, तो वो उसके आप चले गई। वे सुदेव जी जा रहे थे तो आगे स्नान करने वाली स्त्रियां खड़ी थी, वे वैसे स्नान करती रही, पीछे पुत्रे भी तब में अतया तर वो भी नहीं दू, व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते कहते पीछे जा रहे थे, तो उन व्यास जी को देखते ही उन्होंने कपड़े धारण कर लिए। तो व्यास जी ने पूछा कि तुम तो हमारी कन्या की तरह छोटी बच्ची हो, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे को देख कर तुमने शर्म करी, लज्जा कर ली, अरे सुदेव मेरा गया उसने तुमने क्यों शर्म करी नहीं, क्या बात थी? तो कहा कि महाराज सुखदेव जी इतने मस्त थे, उनको पता नहीं कि पशु एक पक्षी एक मनुष्य कौन है, अरे आपको ख्याल है तो आपका आदर करने के लिए लजा करी हमने, कहने छोरी कैसी है जो शर्म भी नहीं आती इनको, उनके भाव पर नहीं हुआ, सुखदेव जी के भाव पर नहीं होता, छोरी कैसे करी है, तो आपके आदर के लिए हमने करी है, आप तो हमारे दादा परदादा हो हमारे, ये सही बूढ़े हो, तो इसका अर्थ ध्यान दो, अर्थ क्या निकला कि जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है सेवा करता है उसके द्वारा सेवा होती है, वैसे करने वाला किसी द्वारा सेवा नहीं होती, सुखदेव जी ने सेवा नहीं करी परंतु निस्संग रहे, और वो सेवा नहीं करने में संकोच हो गया, तो किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचाना ये बहुत बड़ी सेवा है, दुनिया मात्र की सेवा है, इतनी सेवा करने में होती है, वो करने में सेवा सीमित होती है और होने में सेवा असीम होती है, एक करना होता है एक होना होता है एक है होता है, करने से होना बड़ा और होने से है बड़ा है, वो बड़ा होता है, तो इस वास्ते आत्मोपमेय शरीर की उपमा दी कि शरीर के शरीर को जैसे मनुष्य सावधानी से छीन रखता है, मनु कष्ट न पहुंचे अव्यकी अज्ञानी मूर्ख आशक्त, वही भगवान सत्ता कर्मण्य विद्वान श्वेता बोलते सत्ता है आशक्त, तो वो जैसा विधि विधान से काम करता है ऐसा आशक्ति रहित आदमी नहीं करता, तो सत्ता कर्मण्य विद्वान श्वेता कुरुवंती भारत कुरियात विद्वांस तथा सक्त सिगुरुषुल लोक संग्रहम, आशक्ति रहित तो सक्त आदमियों की तरह करे तो विरुद्ध होकर आशक्त की तरह काम करे तो अज्ञानी आदर्श हुआ यहाँ पर, यद्यति श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पुरुष आदर्श हुआ है, दूसरे हुए अनुयायी, यहाँ आशक्त पुरुष श्रेष्ठ हुआ आदर्श, दूसरे ज्ञानी हुए अनुयायी, सत्ता कर्मण्य विद्वान से यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान, ये विद्वान अनुयायी हुए और अज्ञानी आदर्श हुआ, तो उसमें क्या बात है कि किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचे, ये भाव है ये बहुत ऊंचा है, तो जितने ऊंचा काम होता है वो व्यापक होता है श्रेष्ठ होता है, और जो छोटा वो सीमित होता है वो उससे छोटा होता है, इस वास्ते तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख तुलसी पातक झरते है देखत उसके मुख, तो दान पुण्य करता है उसकी इतनी महिमा नहीं है, तन से मन से वचन से जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता उसके दर्शन से लोग पवित्र होते हैं, पाप करते हैं, तो ये निवृत्ति चीज है, स्वतः प्रवृत्ति भूता नाम निवृत्ति स्तु महाफला, निवृत्ति का बड़ा भारी फल है, जैसे पैसा देकर दान पुण्य करने वाले हैं उनकी अपेक्षा पैसे न लेने वालों के द्वारा बड़ी सेवा होती है, बहुत बड़ी सेवा होती है, अब कहते हैं कि बड़ी सेवा क्या दिया तो किसी को नहीं, एक बात याद आ गई कहने में, आप बुरा न माने कोई, मैं बुरी नीयत से नहीं कहता हूं, सफाई देता हूं मेरी, जिस समय में हिंदू कोर्ट बिल हुआ उस समय में उसके विरोध में हम गए थे नागपुर मद्रास उधर गए थे। तो नागपुर पहुंचे तो वहां से वर्धा नदी गए और पवनार नदी गए तो वहां थे गांधी जी। तो मेरे मन में आये कि गांधी जी का दर्शन कर ले, दर्शन करने मन में आई। तो वहां भाई भाइयों का भी आपको साथ में चलो, अब मैं जाऊं भिक्षु में कौन आ देगा, दर्शन कर देगा नहीं, आप लोग चलो। तो मेरे साथ आदमी तैयार नहीं हुए, नहीं गए। वो कहने लगे कि गांधी जाओ तो थे देखते हैं सामने कुछ दो, इसमें कुछ दो। तो लेने वाले गांधी से डरते लोग की थे, मेरी बीती हुई बात है, मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं गांधी जी की निंदा नहीं करता हूँ, मैं साधु मानता हूँ उनको, परंतु कुछ लेने वाला है जिनसे लोग डरते हैं, नहीं लेने वाला से निशंक रहते हैं। तो निशंक रहने से जो सेवा होती है वो शंकित होने से सेवा कैसे होगी। थोड़ी गली बात है पर समझ में आती है। इस वास्ते किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को बुरा न समझना, ये बड़ी सेवा है। किसी का बुरा न चाहना ये बहुत बड़ी सेवा है। किसी की बुराई न करना बहुत बड़ी सेवा है। इसमें आपके उद्योग की जरूरत नहीं, पद की जरूरत नहीं, विद्या की जरूरत नहीं, योग्यता की जरूरत नहीं, बल की जरूरत नहीं। दूसरी मार्मिक बात है, किसी को भी बुरा समझने का आपको क्या अधिकार है। क्या भगवान ने अधिकार दिया है कि और को बुरा समझा करो। बुरा चाहने का क्या अधिकार, बुरा करने का क्या अधिकार। अनधिकार चेष्टा है, अनधिकार भाव है। तो अनधिकार से हटना है वो अधिकार है, वो अपना अधिकार है। इस वास्ते किसी को बुरा न समझना, अपने में भी बुरा हूँ ऐसा भाव न करना, और में भी बुरा है ऐसा भाव न करना। क्यों कि जो बुरा है ये तो उत्पन्न होती है बुराई, और जो भलापन है वो स्वतः है, वो स्वाभाविक है। परमात्म तत्व स्वाभाविक है और नाशवान तत्व अस्वाभाविक है, वो स्वतः नहीं है, अविनाशी स्वतः है। तो ये जो अभाव रूप है ना, निषेधात्मक जो साधन है, ये स्वतः है, स्वाभाविक है। वो सहजावस्था, उत्तम सहजावस्था, तो सहजावस्था में कुछ करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक है। मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान धारण के जो मध्यम दर्जे की हो जाएगी, और कनिष्ठ शास्त्र चिंता और तीर्थ आत्मा आत्मात्मा, जो विशेष पदार्थ और क्रिया ज्यादा होती है वो साधन साधारण होता है। जिनमें इनकी क्रिया की आवश्यकता न होकर भीतर से भाव से होती है वो सेवा ऊंची होती है। तो त्रिलोकी की सेवा जाएगी से, किसी को भी डर नहीं लगेगा, किसी को भी भय नहीं लगेगा। देखो ये जैन सज्जनों, जैन जैनियों की एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात है। वो जैनोत्री नीलोत्री नहीं खाते थे, हम साग नीला है साग नहीं खाएंगे, लीलोत्री कहते नीलोत्री, लीलोत्री नहीं लेते। तो उसमें भाव क्या है कि लीलोत्री हम स्वीकार करते हैं साग हरा, तो वृक्ष पत्ते हमारे डरते हैं, अगर हम लीलोत्री नहीं खाएंगे तो जितनी पता वनस्पति उसको हर्षित होगी, प्रसन्न होगी, तो सेवा हो जाएगी। लीलोत्री खाते हैं तो वो डरते हैं, तो डरते हैं तो भय पहुंच गया, तो सेवा नहीं हो दुख पहुंच गया। इस बात से नीतोत्री का त्याग है बड़ी ऊंची है। जैनों का बड़ा ऊंचा सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म है ना, किसी की हिंसा ना हो। तो उनमें ये बढ़िया बात है। एक दो ऐसी विशेष विशेष बात है, एक क्षमत कामना है, क्षमत कामना उनका बहुत ही अच्छा है। दो चीज मेरे को बहुत ऊंची लगी, बड़ी श्रेष्ठ लगी। मन क्षमत कामना क्या, क्षमा करना, क्षमा का मांगना, आपसे मन क्षमा में क्षमा कर दू, आपसे क्षमा मांगता हूँ, बहुत ऊंची चीज है। क्षमा मांगना इतनी ऊंची चीज नहीं जिसे क्षमा करना ऊंची चीज है। क्षमा करना बड़ी शूरवीरता का काम है, मामूली काम नहीं है। भीतर से इसको कभी परलोक में लोग कभी इसको दुख न हो, कष्ट न पहुंचे, उसने अपराध कर दिया, उसको कष्ट पीछा पहुंचे ही नहीं, ये क्षमा करना होता है। नहीं तो भगवान से, ये भगवान देखेंगे इनको, तो वो आरती कर दी तो क्षमा नहीं हुई। सर्वथा हमारे अपराध करने वाला सर्वथा दंड रहित हो जाए, कंचित मात्र कभी भी दंड न पहुंचे, ये क्षमा है शुभता से। तो जैनियों में ऐसा स्वभाव है, एक मैं काम पढ़ाया आप ही पढ़ाई होगा, क्षमत कामना करते हैं, क्षमत कामना कहते हैं उसको। तो मन क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना बड़ी बड़ी चीज है, ये उत्तम है। ऐसे ही अहिंसा वाली है। तो बात क्या हुई कि बात हुई आत्मा पंगे नहीं हुआ, अपने शरीर को सुख पहुंचा तो ही चाहते हैं, जाते नहीं, वो दुख न पहुंचे, किसी तरह से कष्ट न पहुंचे, तो ये सेवा व्यापक सेवा है, दुनिया मात्र की सेवा है, सुगम है, सरल है, श्रेष्ठ है, करना कुछ पड़ता नहीं, खर्चा कुछ लगता ही नहीं, परिश्रम कुछ होता ही नहीं, जाना पड़ता नहीं, कहीं आना पड़ता नहीं, लाना पड़ता नहीं, और होते सोते ही स्वाभाविक और अंतरण शुद्ध हो जाता है। जब किसी का भी बुरा नहीं चाहेंगे और बुरा नहीं मानेंगे तो कितना शुद्ध हो जाएगा अंतरण, निर्मल हो जाएगा, साफ है। तो स्वतः जो सिद्ध है भलाई, आत्मा को भी जो परमात्मा सब जो मौजूद है उस परमात्मा के साथ संबंध हो जाएगा। प्रभु कृपा करते हैं पर कृपा करने में विलक्षण है, प्रभु के द्वारा अहित नहीं होता। जैसे हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे तो वहां पर विभीषण कर देखा, विभीषण सोते हुए कर्मठ बने तो भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम लिए तो इनसे हट कर ही हम पहचानी, साधु तो हुए कार्य जानी, ये साधु है, अब शत्रुओं के नगर में है, जब साधु से हानि नहीं होती तो कितनी निशंकता है। अब दूसरा क्या बिगाड़ करते हैं, बिगाड़ दूध भी नहीं किया, विभीषण भी नहीं किया, पर साधु तो हुए कार्य हानि, सब निशंक रहते हैं, निर्भय रहते हैं, तो सबको निर्भय कर देना कितनी बड़ी सेवा है, मामूली सेवा थोड़ी है। तो ऐसी बड़ी सेवा है, किसी का भी अहित न चाहना, किसी को बुरा न चाहना, बुरा न मानना, बुरा न चाहना, बुराई न करना, ऐसे बुरे शब्द से भी नहीं कहना, कानों से बुराई नहीं सुनना, किसी का अवगुण न देखना, ये है बहुत बड़ी साधुता है, बड़ा ही श्रेष्ठ भाव है। इस बात से किसी को कष्ट न पहुंचे, ऐसा भाव रखना है, बहुत बड़ी सेवा, त्रिलोकी की सेवा है, जीव मात्र की सेवा है। जैसे भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे तो वहां जो कोल किला थे वो कहते हैं महाराज हमारी बड़ी सेवा ये है, ले हिंद बसंत बसंत सुराई, आपके बर्तन और कपड़ा हम चोरी नहीं करेंगे, ये हमारी बड़ी सेवा है, ये बड़ी सेवा है, ये बड़ी सेवा है, ले हिंद बसंत बसंत सुराई, न तो यहाँ के बासन जो है कोई रख ले गया पास में उठा लेते हैं, तो ये बड़ी सेवा है। तो हुआ तो एक तमाशा नहीं है कि बड़ी सेवा क्या कहते हैं, बहुत बड़ी सेवा है, निसंग हो जाओ, निर्भय रहे, वो तो कितनी निसंगता होती है बताओ, भय हृदय का भय मिटा दिया, वहां जितने समाज गए थे उनके हृदय में कोई भय नहीं रहा कि खुश हुई तो होगी नहीं भाई, बहुत बात है, तो कितना हृदय साफ रहता है, नहीं तो भय रहता है, सो राजा ले जाएगा, तो उसे निर्भय कर देना है, तो वास्तव में बड़ी सेवा है, ये तमाशा नहीं है, बड़ी सेवा है, तो हंसी दिल के नहीं है, हंसी दिल नहीं है, बहुत बड़ी सेवा है, उसके कारण से समुदाय कितना निर्भय है, निसंग है, हर बढ़िया कोई बात नहीं भाई, कोई भय नहीं हमारा, तो इस वास्ते बुराई न करना, बुरा न मानना, बुरा न चाहना, ये है बड़ी शूरता है, बहुत ऊंची सेवा हो गई। अब इस शंका हो तो पूछो, अभी आज के परिवेश में ऐसी स्थिति का बड़ा दुरुपयोग भी हो रहा है स्वामी जी, आज के परिवेश में ऐसी स्थिति जिस किसी व्यक्ति की साधक की हो जाती है उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। जैसे कोई प्रशासक है, जैसे मैं जिस कार्यालय में सर्विस करता हूँ तो आपके प्रवचनों से ये भाव रहता है किसी को कष्ट न हो, तो उसकी स्थिति का दूसरों को पता लगने से उसके आदेशों का निर्देशों का पालन नहीं होता है। जैसे घंटी बजाई, पानी मंगाया, फाइल के लिए कहा, तो वो उसकी अवहेलना करते हैं कि ये तो हमारा कुछ बिगाड़ते तो है नहीं, ये तो इनकी स्थिति तो ऐसी होगी। देखो इसमें क्या है, इसमें जानकारी कम है, क्षमा करना आप, ये तत्व की बातें जानने में कमी है, हमारे जानना है ना उसमें कमी है। भीष्म जी महाराज कृष्ण भगवान के बाण मारते हैं और इतना जोर से मारते हैं जो कवच तोड़ दिया, लोहे का पड़ा हुआ कवच वो तोड़ दिया। तो मामूली प्रहार किया क्या? बहुत बड़ा किया, प्रहार किया है, परंतु ये अहित चाहते थे। तो अहित की जो भावना है उससे रहित होना चाहिए, क्रिया में ऐसा नहीं है कि जल मंगाया घंटी बजाई नहीं आया, तो उसका उसका अहित है उसमें। नौकर है भगत पर ड्यूटी नहीं बजाता है तो वो उनका अहित है, हित नहीं है उसमें, उसकी सेवा नहीं हुई। भले मानो बुरा माने, दूजा माने, हम बुरा ही करे, दोनों में काफी फर्क है, मामूली फर्क नहीं है, सारा ही फर्क है, सारे फर्क है। तो वो बुरा माने तो दूर नहीं होगा। हम हमारी वृत्ति ठीक, हमारी नीयत ठीक है तो कितना मानेगा वो। इस तरह से एक बात इसमें और छिपी हुई है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, और तो क्या होगा जो कोई करे ना, तो एक बड़ी मार्मिक बात है ये, आपने मेरा बुरा किया अथवा बुरा करना चाहते हो और मैं बुराई करना नहीं चाहता, तो आपके क्रोध से आपके अहित से मेरे को दुख नहीं होगा। किस बात से? कि मैं तो बुरा चाहता नहीं हूँ, मेरी नीयत बुरी नहीं है, तो ना भय लगेगा ना दुख होगा। अपने आचरण अपने चरित्र पर जो सच्चरित्र है उस पर अपने आधार रखने से आदमी निसंग होता है, दूसरों के भय से बचने का उपाय उतना बढ़िया नहीं है जितना अपने द्वारा अनिष्ट किसी का नहीं हो, उससे जो शांति मिलती है वो सेवा करने से नहीं मिलती है। मेरे बाद में समझा सका कि नहीं, मंदम के जैसे मेरे आप मेरे मेरा अपकार करते हैं, पर मेरे मन में आया कबार नगम जैसे प्रहलाद जी महाराज के ऊपर मूठ चलाई तो प्रहलाद जी नहीं लगी, वो पीछे गुजर मार दिया, तो प्रहलाद जी ने क्या कहा कि इनके प्रति मेरे दुर्भाव नहीं हुआ हो ये सत्य हो तो सत्य से जी उठे। तो बोलो मूठ न चलाना इतना नहीं है जितना अपकार न मानना ऊंचा हुआ। प्रहलाद जी ने मूठ चलाने पर भी बुरा न माना, तो बुरा न मानना, बुराई न करना और बुरा न चाहना, ये कितना ऊंचा हुआ, ख्याल नहीं गया होगा। वो बहुत ऊंची चीज हुई, जैसे कहते हैं मारा जी उठे वो इस शक्ति के प्रभाव से। तो बुरा न मानना है ये मामूली चीज नहीं है। अरे गुरुकुल तो पूरे तो अब ये तो भजन में बाधा देते थे, गुरुपुत्र तो भजन में बाधा ही देते थे, तंग करते थे, मारपीट भी करते थे, और गुरुजी ने पिताजी ने कहा कि सर्व शिक्षा तो अच्छी तरह से, परंतु प्रहलाद जी के मन में बुरा है, अरे बुरा करते हैं मेरे साथ भाव न होने से कितनी ऊंची दर्जे की बात हुई, बात करने से जी उठे एकदम। तो ये बात बहुत बुरी ऊंची है, तो अगर विचार में समझ आएंगे। हमें तो शांति मिली है और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, किंतु लोक संग्रह की दृष्टि से है, लोक संग्रह दृष्टि से तो बाण मारना कहा, लोक दृष्टि से तो कहा कि भीष्म जी ने बाण मारा। अपनी नियत क्या है? रावण मरता हुआ कहता है, एक नक्षत्र रावण सुनी बात मैंने पढ़ी नहीं है, सुनिए, रावण कहता है कि महाराज आप समझो हमारी विजय हुई, तुम्हारी विजय नहीं, विजय मेरी हुई है, मेरे जब तक प्राण रहे मेरे गांव में आपको पैर नहीं रखने दिया और आप जीते और बैकुंठ जा रहा हूँ, जीत के सिंह हुई। रोको तो जीत हुई ना।